सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 54वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। आगे का पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 182, दूसरे अध्याय के पहले आने का 37वां सूत्र, उसका भाष्य चल रहा है। अभी प्रसंग ये आकर के बन गया है कि अवयवी, जो कि अवयवों से भिन्न द्रव्यांतर होता है या नहीं होता है। सिद्धांती का मत है कि अवयवी होता है, पूर्व पक्षी का मत है अवयवी नहीं होता। तो अवयवी को सिद्ध करने के लिए सिद्धांती बहुत सी बातें अपनी तरफ से भी रख रहा है, और पूर्व पक्षी के जो आक्षेप हैं, पूर्व पक्षी अवयवी को क्यों नहीं मानता है, उनका भी वो उत्तर देता हुआ चल रहा है। कल का जो भाग था उसकी अंतिम पंक्ति में इन्होंने कहा था कि और भी कई तरीके से अवयवी को सिद्ध करेंगे, कुछ और नई बातें लेते हुए, जिसमें परिमाण, संयोग, स्पंद, जाति विशेष, इनका जो ज्ञान है उसके आधार पर भी अवयवी को सिद्ध करेंगे। तो अब आगे परिमाण के आधार पर अवयवी को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। परिमाण यानी वस्तु का जो फैलाव होता है, घेराव होता है, वो परिमाण कहलाता है। वो जड़ वस्तुओं का भी होता है और चेतन वस्तुओं का भी होता है। वो रूपवान वस्तुओं का भी होता है और रूप रहित वस्तुओं का भी होता है। कोई भी हो, जो भी द्रव्य है, वस्तु है, उसका अपना कुछ न कुछ कम या अधिक घेराव, परिमाण अवश्य होता है। इससे रहित कोई भी द्रव्य नहीं है, बिना परिमाण का कोई भी द्रव्य नहीं है। ये हम व्यवहार में भी देखते हैं और शास्त्र का भी सिद्धांत है। तो उस परिमाण को ध्यान में रखते हुए अब अवयवी की बात चलाएंगे। तो भाष्य देखिए, एकत्व बुद्धिस् तस्मिन् तद इति प्रत्यय। ये जो एकत्व की बुद्धि होती है, घट को ले लीजिए, घड़े को ले लीजिए, घड़े को देख करके जो एकत्व की बुद्धि हुई कि ये एक घड़ा है, हम पूछते हैं ये क्या है, घड़ा है, कितने हैं, एक है। ये जो एक घड़ा है, ये बुद्धि हमारे को उत्पन्न हुई है, ये एकत्व बुद्धि हुई। अन्य किसी भी वस्तु पे ले सकते हैं। तो एकत्व बुद्धि, ये जो एक किसी द्रव्य के बारे में एकत्व का ज्ञान है, ये तस्मिन् तद इति प्रत्यय, जो जैसा है उसमें वैसा ही ज्ञान हो रहा है, अर्थात वो एक है और हमें एक का ज्ञान हो रहा है। वो है भी एक और ज्ञान भी हमें एक का ही हो रहा है, ये तस्मिन् तत् ज्ञान हुआ। ये सिद्धांति की दृष्टि से, और यदि पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखें तो पूर्व पक्षी वहां किसी एक अवयवी को मान ही नहीं रहा है। उसकी दृष्टि में क्या है, अवयवों का समुदाय है, और अवयव कितने हैं, अनेक हैं, बहुत सारे। तो अब जो ये एक घड़ा, ये जो ज्ञान हो रहा है, ये कैसा कहलाएगा, अनेकों में एक का ज्ञान। अतस्मिन् तत्, जो जैसा नहीं है उसमें वैसा ज्ञान हो रहा है, वो पूर्व पक्षी का मत बनता है। लेकिन सिद्धांती अपनी बात को रख रहा है कि ये जो एकत्व बुद्धि है, ये तस्मिन् तत् ज्ञान है, ये इसकी प्रतिज्ञा हुई। अब इसको सिद्ध करेगा वो, क्यों एक ही है ये, एक में एक का ज्ञान ही क्यों है, ये क्यों मान रहे हैं आप, पूर्व पक्षी वाली बात क्यों नहीं हो सकती कि ये अनेकों में एक का ज्ञान हो रहा है। तो ये एक में एक का ज्ञान है, इसके लिए सिद्धांती कह रहा है इति विशेष हेतु, इसमें एक विशेष हेतु है, विशेष कारण है। क्या, महत इति प्रत्यय न सामानाधिकरण्यात, इसका, ये जो एक है, इसका महत इस ज्ञान के साथ, महत इस प्रत्यय यानी ज्ञान के साथ, महत का मतलब है बड़ा, इस दर्शन में वैशेषिक दर्शन में दो परिमाण माने गए हैं। अभी परिमाण की चर्चा चल रही है तो मुख्य रूप से दो परिमाण माने गए, एक अणु परिमाण और एक महत परिमाण, कुछ मध्य परिमाण भी बोल देते हैं लेकिन मूल में दो ही माने गए, अणु परिमाण और महत परिमाण। वो महत में ही आते हैं, जो वो सूत्र आता है विभवान महान आकाश। महत परिमाण वाला क्यों है? क्योंकि वो विभू है, तो जो विभू है वो भी महत परिमाण ही माना जाता है, अणु परिमाण नहीं होगा वो विभू भी। परमात्मा पे भी यही बात लगाएंगे तो अणु और महत परिमाण, अणु परिमाण और महत परिमाण। अब अणु शब्द बोल रहा हूं तो अणु परमाणु नहीं ग्रहण करना, उसका जो परिमाण है वो लेना है छोटा, और वो इनका पारिभाषिक है। ये विशेष स्थिति में विशेष परिमाण को अणु परिमाण कहते हैं और विशेष परिमाण से महत परिमाण मानने लगते हैं। और इनका सिद्धांत क्या है? ये सबसे छोटा कण परमाणु को मानते हैं, परम वा त्रुटे, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, तोड़ा नहीं जा, परम अणु सबसे छोटा कण, ये जो इसको मानते हैं वो पर अणु। अणु परिमाण सबसे छोटा ना कहिए, अभी मैं व्याख्या कर देता हूं उसके बाद मैं बोलता हूं। परमाणु सबसे छोटा होता है, परमाणु इनकी जो मत है उसमें दो परमाणु मिलकर के एक द्वैणुक बनता है, द्वैणुक बोलते हैं उसको, एक संज्ञा हो गई। क्योंकि सृष्टि बनी है तो अनेक परमाणुओं से बनी है, तो परमाणुओं के मिलने से बनी है, तभी इसका ये बड़ा रूप आया है। जैसे घड़ा आदि छोटे छोटे कणों से मिलके बनते हैं, ऐसे ये भी बना है। तो दो परमाणु मिलकर के एक द्वैणुक कहा जाता है। परमाणु का भी अपना परिमाण है, घेराव है, फैलाव है, और द्वैणुक का भी अपना घेराव फैलाव है। अणु का जितना घेराव है परमाणु का, उसको भी अणु परिमाण ही कहते हैं, तो है ही अणु परिमाण। और द्वैणुक का जो घेराव फैलाव है उसको भी अणु परिमाण ही बोलते हैं। तो अणु परिमाण कोई एक निश्चित नहीं है, एक परमाणु का घेराव भी अणु परिमाण कहलाता है, दो परमाणु मिलकर के जो घेराव फैलाव है वो भी अणु परिमाण ही कहलाता है। बस अणु परिमाण यहां तक है। अब द्वैणुक के बाद में त्रैणुक बनता है, त्रसरेणु भी बोलते हैं उसको। तीन द्वैणुक मिलकर के एक त्रसरेणु या त्रैणुक बनता है, जो इनकी मान्यता है उसके अनुसार बोल रहा हूं। दो द्वैणुक मिलकर के एक त्रसरेणु, जैसे दो परमाणु मिलकर के एक द्वैणुक, तो तीन द्वैणुक मिलकर के एक त्रसरेणु। एक द्वैणुक में दो परमाणु, और ऐसे ऐसे तीन द्वैणुक लिए तो कुल अंदर कितने परमाणु हो गए? छह हो गए। अब इसका जो संयोग है, मिला हुआ रूप है, ये जो परिमाण बनाए इसको ये महत परिमाण बोलते हैं। यहां से महत परिमाण प्रारंभ होता है, महत परिमाण की सबसे निचली सीमा ये त्रैणुक या त्रसरेणुक को मानते हैं। अब उसके बाद में चतुर्णुक, चार त्रैणुक मिलकर के एक चतुर्णुक, पांच चतुर्णुक मिलकर के एक पंचणुक, ऐसे उनको बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अब ये हमारा शरीर है या पृथ्वी है या सब जितने और बड़े बड़े लोक लोकांतर हैं, इन सब का परिमाण महत परिमाण ही माना जाएगा। तो अणु परिमाण केवल कहां तक हुआ? द्वैणुक तक, परमाणु और द्वैणुक तक का जो जितना भी परिमाण है उससे छोटा वो सारा अणु परिमाण कहलाएगा। और त्रैणुक से लेकर के आगे कितना भी, राई चावल बेल पृथ्वी सूर्य कहीं भी जहां तक भी जाते हैं वो परमात्मा तक, वो सारा महत परिमाण के अंतर्गत आएगा। ये इनकी सीमा है, इनका तात्पर्य उसी शैली से हम देखेंगे यहां पर। तो ये कह रहे हैं कि ये जो एकत्व बुद्धि हुई है ये तस्मिन तत् है। क्यों? विशेष हेतु है इसमें महत इति। इसको हमें कौन सा परिमाण दिख रहा है? घड़े का, घड़े का जो परिमाण है वो महत परिमाण है। बोले महत परिमाण भी दिख रहा है हमारे को, ये एक है और साथ में महत परिमाण भी हमें पता लग रहा है। और ये महदिति प्रत्यय है ना सामानाधिकरण्यात, ये महत ज्ञान हो रहा है इसका अधिकरण कौन है, किस पर आश्रित है ये, महत कौन है, घड़ा। और वो जो एकत्व बुद्धि हो रही है वो ये ज्ञान हो रहा है ये कहां है, किसके लिए है, घड़े के लिए। तो एकत्व बुद्धि का आश्रय विषय प्रमेय भी वही घड़ा है और महत बुद्धि का ज्ञान का आश्रय अधिकरण भी वही घड़ा है, इसे समान आश्रय बोलते हैं। एकत्व और महत इन दोनों गुणों का आश्रय कौन है, घड़ा है। ये यहां तक वार्तिक हुआ, इसी को आगे खोल रहे हैं। एकम इदम महच्च इति एक विषयौ प्रत्ययौ समानाधिकरणौ भवतः, अल्प विराम। ये एक है और महत परिमाण वाला है, ये एक विषय वाले ज्ञान होते हैं। ये जो दो ज्ञान हो रहे हैं, ये महत है ये एक है, ये दोनों एक विषय वाले हैं, यानी घड़ा एक ही है। समानाधिकरणौ भवतः, समान अधिकरण वाले होते हैं। तेन विज्ञायते, इससे अब ये जाना जाता है, क्या जाना गया, यन महत तद एकम इति, जो महत है वही एक है। ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं ना, महत का अधिकरण भी वही है, एक का अधिकरण भी वही है, तो हम कह सकते हैं जो महत है वही एक है, जो महत परिमाण वाला है वही एक है, ये हम कह सकते हैं। तो इससे ये पता लगा यन महत तद एकम इति, ये सिद्धांति ने बात रखी। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी बात रख रहा है, अगर पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि अणु समूहातिशय ग्रहणम महत प्रत्यय इति चेत, बोले ये जो महत ज्ञान हो रहा है, आप कह रहे हो कि महत है, महत परिमाण वाला है, ये ज्ञान अणुओं के समूह के अतिशय का ग्रहण है, बहुत सारे अणु है और उनका समूह है और उसका चूंकि बड़ा समूह हो चुका है उसका ग्रहण महत नाम से हो रहा है। सिद्धांति ये मान रहा था कि ये जो महत ज्ञान हो रहा है कि यह बड़ा है, यहां एक चीज है, महत परिमाण किसका है, घड़े का, वो एक है या अनेक है, एक है। तो महत ये जो हमें बोध हो रहा है इसका अधिकरण एक है और एक तभी मान सकते हैं जब वहां पर हम अवयवी को माने, यदि अवयवों को मानेंगे तो एक कहां हुआ। ये तो सिद्धांति का मत था, पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि आप ये जो महत को मानते हुए एक अवयवी मान रहे हो, आप यो भी तो मान सकते हो, हम तो ऐसा मान सकते हैं कि ये अनेक अणुओं के का संयोग है, उस समूह में आप महत परिमाण देख रहे हैं, अवयवी को क्यों मान रहे हो। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो अणु समूहातिशय ग्रहणम महत प्रत्यय, ये जो महत प्रत्यय ये बड़ा है महत परिमाण वाला ये जो ज्ञान हो रहा है ये अणु समूह के अतिशय का ग्रहण है, अवयवी का ग्रहण नहीं है। इति चेत, यदि ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो उसको उत्तर दे रहे हैं, सो अयम अमहत्सु अणुसु अणुषु महत प्रत्ययो अतस्मिन तदिति प्रत्ययो भवती इति। यदि ऐसा माना जाए, अभी अभिभगम से बोल रहे हैं, तो अमहत अणुओं में, अणु तो महत परिमाण वाले नहीं है, वो तो अणु परिमाण वाले हैं। पूर्व पक्षी ने कहा था ये अणु का समूह है, तो अणु तो अमहत परिमाण वाले हैं, तो जो अमहत परिमाण वाले हैं उसमें महत का ज्ञान होना, जो महत नहीं है महत परिमाण वाले नहीं है उसमें महत परिमाण का ज्ञान होना, ये कैसा ज्ञान हुआ, अतस्मिन तत्व, जैसे अनेक अणुओं में एक का ज्ञान होना ये अतस्मिन तत्व था, अनेकों में आप एक ज्ञान कर रहे हो ये अतस्मिन तत्व है, जो नहीं है वैसा हो रहा है, ऐसे ही जो महत परिमाण वाले नहीं है उसको आप महत मान रहे हो, ये भी अतस्मिन तत्व ज्ञान होगा, यानी मिथ्या ज्ञान होगा, आपको यह मानना पड़ेगा। तो सिद्धांत पूर्व पक्षी पूछता है किम चाहता, अगर ऐसा है तो क्या हो गया, अतस्मिन तत् है तो सिद्धांति कह रहा है अतस्मिन तदिति प्रत्ययस्य प्रधानापेक्षित्वात्, अल्प विराम। सिद्धांति इस बात का मना नहीं कर रहा है, होता है अतस्मिन तत् ज्ञान भी होता है, वैसा नहीं है फिर भी हमें वैसा ज्ञान होता है, उसका मना नहीं कर रहा है, लेकिन यहां वैसा है या नहीं है यह विचारणीय बात है। तो कहता है सिद्धांति की अतस्मिन तदिति प्रत्ययस्य, जब भी ये हमें ज्ञान होता है अतस्मिन तत् स्थाणु में पुरुष का ज्ञान, तो वो प्रधानापेक्षी होता है, वो पीछे भी जो बात कही थी प्रधान की अपेक्षा अवश्य होती होनी चाहिए, यानी प्रधान अवश्य होता है वहां पर। स्थाणु में पुरुष का ज्ञान हुआ, भ्रांति हुई, तो पुरुष का ज्ञान कहीं प्रधान है पहले, अब जब आप ये अनेकों में एक का ज्ञान कह रहे हो तो कहीं एक में एक का ज्ञान भी होना चाहिए अन्यत्र, वो प्रधान की अपेक्षा रखता है। और प्रधान सिद्धि थी, और प्रधान की सिद्धि कहां होगी? प्रधान सिद्धि रीति, प्रधान की सिद्धि कैसे होगी? उसको आगे कह रहे हैं, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, भवितव्यम महति एव महत प्रत्ययेन इति। महति एव, महत परिमाण वाली वस्तु में ही, कार्य द्रव्य में ही महत प्रत्यय की प्रतीति होनी चाहिए, तभी तो तस्मिन तत् होगा। यहां घड़े में तो तस्मिन तत् है, परमाणुओं का संयोग है, अनेक है, और अमहत परिमाण वालों में महत का बोध हो रहा है, ये तो अतस्मिन तत् है। तो तस्मिन तत् कहां लाएंगे? कोई महत परिमाण वाला होगा और उसमें महत का ज्ञान होगा, वो पूर्व पक्षी के मत में कुछ है ही नहीं। इसलिए यहां जो ज्ञान हो रहा है ये ही प्रधान ज्ञान माना जाएगा, इसको अतस्मिन तत् कह के या गौण प्रयोग करके नहीं माना जा सकता, ये मुख्य प्रयोग है, ये एक ही घट है और उसमें एक का ज्ञान हमें हो रहा है। अब इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है कि हाँ मैं देखो बताता हूं तस्मिन तत् का उदाहरण, और बल्कि यूं कह रहा है कि जो अणु है उसमें भी महत का ज्ञान होता है, ये कह रहा है वो। पीछे उसने क्या कहा था, ये अनेक अणु परिमाण वाले हैं और उसमें महत का ज्ञान हो रहा है, सिद्धांति ने कहा यहां तो होता नहीं है, तो बोले देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं जहां वो अणु है और उसमें महत का ज्ञान भी हो रहा है, उसके लिए उदाहरण दे रहा है पूर्व पक्षी। अणु शब्दो महान इति च व्यवसायात प्रधान सिद्धि रीति चेत, यही प्रधान हो गया कि जो अणु है उसमें भी महत का ज्ञान होता है, वैसा ही वास्तविकता है, एक ही है वो, वो अणु जो है वो एक ही है और उस अणु में महत का ज्ञान हो रहा है। अभी जो दृष्टांत चल रहा था वो अणु है लेकिन अनेक हैं, उसमें एक महत का ज्ञान हो रहा है, तो जो एक है और अणु है उसमें एक और महत का ज्ञान होना ये प्रधान रूप में हो जाएगा, ऐसा मान करके कह रहा है। तो अणु शब्द है महान इति, शब्द के बारे में कहा जाता है कि ये शब्द तो बहुत अणु है और ये शब्द महान है, शब्द के लिए कहा जाता है, भाषा में प्रयोग ऐसा होता होगा उस समय कि ये शब्द कैसा है अणु और ये कैसा शब्द है महान, तो उसी शब्द के बारे में अणु का भी प्रयोग हो रहा है और महान का भी हो रहा है, तो शब्द अणु होता है या महान होता है? परमाणु नहीं होते, उसको भी एक तरफ रखिए, उस दृष्टि से नहीं देखिए, बस शब्द है और उसमें परिमाण देखना है। पूर्व पक्षी उसको देख नहीं रहा है, वो प्रश्न नहीं उठाया जाएगा यहां पर, शब्द है, शब्द अणु होता है? शब्द भाषा में ऐसा प्रयोग होता है, शब्द अणु और शब्द महान, महान शब्द का तो प्रयोग हो जाता है ना, तो ऐसे उस समय अणु शब्द का भी प्रयोग होता था भाषा में, इसलिए उन्होंने ये उदाहरण ले लिया। तो बोले ये जो अणु शब्द महान इति व्यवसाय, ये जो निश्चय व्यवसायात, इस निश्चय के होने से प्रधान सिद्धि, प्रधान की सिद्धि हो जाती है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो उत्तर दे रहे हैं मंद तीव्रता ग्रहणम अल्प विराम शब्दे, शब्द का अध्ययन करेंगे, शब्द में मंद और तीव्रता का ग्रहण होता है, पीछे भी जहां आया था तीव्र और पटु दो शब्द आए थे ना, वो मैंने यहां का प्रसंग बताया था और वहां जो उन्होंने अर्थ किया हुआ है वो गलत कैसे वो भी बताऊंगा आपको स्पष्ट। तो शब्द कैसा होता है? मंद और तीव्र होता है, ये तो आज हम जानते हैं, बहुत मंद शब्द है और बहुत तीव्र शब्द है, बस उसी को मंद को ही अणु शब्द से कहा जाता था और तीव्र को ही महत शब्द से कहा जाता था। तो शब्द में मंद तीव्रता ग्रहणम, ये जो मंद और तीव्रता का ग्रहण है ये इयत्ता अनवधारणात, इसमें इयत्ता का अवधारण नहीं होता है, परिमाण का अवधारण नहीं होता है, हम जो अणु और महत की बात कर रहे हैं ये तो परिमाण की बात कर रहे हैं, शब्द के विषय में जब अणु या तो मंद और तीव्र का प्रयोग होता है वहां इयत्ता का अवधारण नहीं होता कि वो इतना बड़ा है ऐसा फैला हुआ है, ऐसा नहीं होता है, परिमाण थोड़ा ना पता लगता है। पूर्व पक्षी इन शब्दों के प्रयोग को इस रूप में लेकर के कर रहा है, क्या कर रहा है? छल का प्रयोग कर रहा है। लोक में अणु और महान शब्द उस समय भी जो प्रचलित होता था वो इयत्ता के लिए थोड़ा ना होता था कि इसका घेरा कितना है, इस शब्द अणु है मतलब तो छोटा सा है और शब्द महान है मतलब यूं बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ऐसा तो अर्थ में प्रयोग ही नहीं होता था। लेकिन ये उन शब्दों को उठा करके अणु और महत्व केवल शब्दों को ले लिया इसने और खंडन कर रहा है। तो सिद्धांत बता रहा है कि ये जो प्रयोग किए जाते हैं ये तो मंद और तीव्रता के अर्थ में किए जाते हैं, क्योंकि अणु और महत शब्द का प्रयोग होते हुए भी चूंकि वहां इयत्ता का अनवधारण है इसलिए अणु और महत शब्द का प्रयोग इयत्ता के लिए नहीं किया जा सकता। अणु और महत शब्द का प्रयोग वैसे इयत्ता के लिए किया जाता है, जैसे राई हो गया या परमाणु, हम द्वैणुक त्रैणुक इत्यादि जो बात कर रहे थे वहां अणु और महत परिमाण शब्द, अणु और महत शब्दों का ग्रहण किस अर्थ में होता है, परिमाण अर्थ में होता है और वो उचित है। अब उन शब्दों को पकड़ करके वो शब्द के विषय में भी कहने लगे कि शब्द के साथ जब अणु और महत शब्द इनका प्रयोग होता है तो वो परिमाण ही ले रहा है। सिद्धांती कह रहा है कि यहां इयत्ता का तो ग्रहण ही नहीं होता, इसलिए शब्द के साथ में जब अणु और महत ये प्रयोग किए जाएंगे तो वहां पर इयत्ता का अर्थ लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वहां होता ही नहीं है, वहां तो मंद और तीव्रता का तात्पर्य होता है, मंद और तीव्रता के अर्थ में अणु और महत शब्द का प्रयोग होता है शब्द के साथ में, तो अर्थ को देख करके शब्द का तात्पर्य लिया जाता है। यथा द्रव्य, जैसे द्रव्य में अणु और महत शब्द का प्रयोग होता है परिमाण की क्षेत्रफल की दृष्टि से, ऐसा शब्द के विषय में नहीं होता है। आगे अणु शब्दो अल्पो मंद इति एतस्य ग्रहणम्। अणु शब्द, शब्द अणु है, यदि कोई ऐसा भाषा का प्रयोग करता है उस समय जो प्रयोग करता होगा तो उसका अर्थ क्या होता था, अल्पो मंद, ये अल्प है मंद है, ये ग्रहण होता था। ठीक है, अल्प विराम। महान शब्द, और यदि महान शब्द ये अगर वाक्य बोला गया किसी ने तो उसका क्या अर्थ होता, पटुस्तीव्र इत्येतस्य ग्रहणम्, ये पटु तीव्र है इस अर्थ का ग्रहण होता था। अब ये पटु तीव्र दोनों यहां पर आए हैं, वहां तीव्र पटु था या पटु तीव्र है, लेकिन दोनों शब्द आए हैं। अब इन दोनों शब्दों को महान के साथ जोड़ा है या अणु के साथ जोड़ा है, महान के साथ जोड़ा है। वहां हमारे लिए विचारणीय था पटु शब्द का क्या अर्थ है, उन्होंने मंद अर्थ कर दिया था। अब मंद तो देखो अलग लिखा हुआ है यहां अणु के संदर्भ में, तो पटु शब्द का अर्थ भाष्यकार मंद नहीं चाहते हैं। उस दिन जो मैं ये उदाहरण दिखा रहा था कि वहां जो मंद अर्थ किया गया है भाष्य हिंदी में वो ठीक नहीं है, अंत साक्ष्य से ये पता लगता है। पटु का मतलब उसकी स्पष्टता या प्रबलता, इसमें नीचे इन्होंने समर्थ या क्या लिखा हुआ है, नीचे से दूसरी पंक्ति देखिए, पटु का अर्थ कोष्टक में समर्थ, तीव्र का मतलब तीक्ष्ण। तो यहां मंद नहीं किया इन्होंने अर्थ, वहां गलती से किसी तरह हो गया है, क्योंकि यहां भी मंद और तीव्र दो बातें चल रही हैं, तो वहां दो शब्द थे तो मंद लिखने में आ गया होगा। वो निपुण वो होता है ना, किसी कार्य को करने में कुशल होता है, खूब अच्छी तरह समझता है स्पष्टता से, वो निपुण माना जाता है। इसी तरह से जो हम किसी भी स्पर्श को कर रहे हैं यदि बहुत अच्छा हो रहा है तो बोले बहुत पटु है, जिसको आजकल कहते हैं भाई कोई संवेदनशील अधिक है, सेंसिटिव है, कोई यंत्र ऐसा है जो छोटी सी चीज को भी पकड़ लेता है। एक है कि छोटी चीज को नहीं पकड़ता, बड़ी चीज को ही पकड़ता है, थोड़ा सा भी मीठा है, थोड़ा सा भी नमक है पानी में, थोड़ा सा भी क्षार है, थोड़ा सा भी विष है, बहुत थोड़ा सा, जो आजकल नए यंत्र आते हैं एक मिलियन में एक पार्ट को भी पकड़ लेते हैं, पार्ट पर मिलियन पीपीएम बोलते हैं, एक मिलियन में भी एक पार्ट यदि उसमें भाग है, इतना छोटा सा अंश भी एक कण है, मान लो किसी मिट्टी में सोने का कण है, वो पकड़ लेगा कि इसमें सोना है, जो पकड़ लेगा कि इसमें आर्सेनिक है पानी में, पार्ट पर मिलियन इतना छोटा। अब ये जो है वो यंत्र कैसा है, पटु है, सेंसिटिव है, संवेदनशील है, तो इसका दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे, वो बहुत स्पष्ट देख लेता है, सामान्यतया जो चीज नहीं जानी जाती उसको भी वो स्पष्टता से पकड़ लेता है। तो पटुता का मतलब क्या हुआ, अब इंद्रियों के संदर्भ में आप लगा लो कि जो वस्तु को अच्छी तरह से जो गृहित हो रहा है, वो शब्द जो कि अच्छी तरह गृहित हो रहा है हमको स्पष्टता से, क्योंकि ये सारे विषय कभी स्पष्ट भी आते हैं कभी अस्पष्ट भी आते हैं, कई बार बहुत तेज आवाज होती है लेकिन स्पष्ट नहीं होती है, कई बार ये स्पीकर वगैरह बिगड़ जाते हैं, कुछ भी संतुलन उसका एम्पलीफायर का बिगड़ जाता है, तो आवाज तो बहुत तेज आती है, तीव्र तो आती है लेकिन पटु नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती। यार एक आवाज होती है, आ तो धीमी रही है लेकिन एकदम स्पष्ट आ रही है हमारे को, एकदम सुग्राह्य है, उसे कहते हैं पटुता। तो पटुता और तीव्रता को ये यहां पर महत्व है, या मंद और अल्प वो अलग क्षेत्र है, ये अलग क्षेत्र है। तो शब्द के विषय में जब अणु और महत्व का प्रयोग होता है तो ये अर्थ होते हैं, इन्होंने बताया। इयत्ता का ग्रहण नहीं होता है। कस्मात, क्यों आप ऐसा मान रहे हैं? बोले इयत्ता अनवधारणात्, क्योंकि शब्द की इयत्ता का अवधारण ही नहीं होता कि इसका फैलाव इतना है। आगे, न ही अयम महान शब्द इति व्यवस्यन इयान अयम इति अवधारयति। कोई भी मनुष्य अयम महान शब्द, ये महान शब्द है ऐसा बोलते हुए, ऐसा निश्चय करते हुए, यान अयम ये इतना बड़ा है, ये कोई भी अवधारण नहीं करता है। आप लोग करते हैं, मान लीजिए मैं कभी धीरे बोलूं, धीमी आवाज आए, बड़ी आवाज आए, तो उसके साथ हमारे को ये बोध होता है कि ये छोटी है और ये बड़ी है, ऐसा बोध होता है क्या? मंदता तीव्रता का ग्रहण होता है, इयत्ता का ग्रहण नहीं होता है हमारे को शब्द के साथ साथ। इसलिए ये जो आपने शब्द का उदाहरण दे दिया है कि जिसमें अणु है और उसमें महत्व का ज्ञान हो रहा है, ये अनुदाहरण है, उदाहरण आपने गलत दे दिया है, ये इससे प्रधान की सिद्धि नहीं होगी, उदाहरण गलत है आपका। ये इयत्ता का उदाहरण कैसे होता है? तो कहा यथा बदरा अमलक बिल्वादिनी, बदर यानी बेर, आमलक यानी आंवला, और बिल्व यानी बेल का जो बिल फल होता है वो। ये क्रमशः छोटे से बड़े को लिया है, बेर छोटा, आंवला बड़ा, और बेल बिल्व उससे भी बड़ा। ये इनको जानने में, अणु महत अपेक्षा से कहने में इयत्ता का अवधारण हमारे को होता है, ऐसा शब्द के साथ नहीं होता। इसलिए अब वो उसी बात पर स्थिर रह जाता है कि ये जो एक बुद्धि का ज्ञान हो रहा है, इसी में ही, इसी अधिकरण में महत परिमाण का भी ज्ञान हो रहा है। और महत क्या होता है? त्रसरेणु या उससे बड़ा होता है। तो वहां अब एक अवयवी हमें मानना होगा, ये तस्मिन तत् ज्ञान है, इसका कोई, इसको गौण मानेंगे तो प्रधान कोई उदाहरण आप दे नहीं सकते, इसलिए ये तस्मिन तत् है। और तस्मिन तत् है तो एक बुद्धि हो रही है तो वहां एक ही चीज है, एक ही अवयवी है, ये सिद्ध परिमाण के माध्यम से इन्होंने किया। आगे, अब दूसरा वहां दिया था संयोग, उसके लिए कह रहे हैं संयुक्ते इमे इति च। संयुक्ते इमे द्विवचन में प्रयोग है, ये दो वस्तुएं संयुक्त हैं, ये दो वस्तुएं संयुक्त हैं। ये दो वस्तुएं हैं, ये मिटाने का है, डस्टर है, ये नेत्र का, उपनेत्र का आवरण है, खोल है, डब्बी है। संयुक्ते इमे, ये दो संयोग संयुक्त हैं। अब इसी को दिमाग में ध्यान रखना, ये दो ये संयुक्त हैं अभी, ठीक है? तो संयुक्ते इमे इति च द्वित्व समानाश्रय प्राप्ति ग्रहणम्। ये जो संयुक्त हैं, ये जो संयोग की प्राप्ति हुई, ज्ञान हुआ, ये कितने ही चीजों पर आश्रित है? द्वित्व समानाश्रय है ना, ये जो संयोग हुआ वो कितनों का हुआ? एक में कह सकते हैं क्या संयोग? इसमें भी नहीं कह सकते, लेकिन इसको मिलाया तो संयोग है। ये जो संयोग है ये द्वित्व पे आश्रित है, दो पे आश्रित है, ठीक है? तो दो का मतलब हुआ ये एक चीज है और ये भी एक चीज है सिद्धांति की दृष्टि से, तो इसका मतलब है एक अवयवी ये था और एक अवयवी ये था। अब ये दो द्वित्व आश्रित है, जब जब हम संयोग देखेंगे कहीं भी, दो लकड़ी में और में, जहां जहां भी देखेंगे, वो द्वित्व आश्रित होता है, अनेकाश्रित भी होता है, लेकिन इन्होंने उदाहरण अभी द्वित्व आश्रित का लिया कि यहां दो का आधार पर है। आपके मन में ये आता है क्या? बहुत सारे परमाणु ये हैं, बहुत सारे परमाणु ये हैं और उनका समूह ये मिला हुआ है, ऐसा आता है क्या? और यदि ऐसा कभी करें तो कहां करेंगे? जैसे कि ये गेहूं का एक ढेर या रेत का एक ढेर, और इधर भी रेत का बालू का एक ढेर। अब उन दोनों को हमने मिलाया तो अब वो संयोग दिखाई देता है, अब संयोग कैसा दिखाई देगा? अब यूं थोड़ा ना कहेगा कि दो एक मिले हुए हैं, वो एक एक बोरी ये एक बोरी ये दोनों को खोल करके गेहूं मिला दिए, पास पास में रख दिया और एक ढेरी बना दी, तो अब वहां कोई एक संयोग तो हमें दिखाई नहीं देगा। अब वहां संयोग क्या दिखाई देंगे? हर गेहूं के बीच के संयोग हमें यूं दिखाई देंगे, द्वित्व आश्रय वाला संयोग वहां दिखाई नहीं देगा, क्योंकि गेहूं का जो एक समूह था वो कोई नया अवयवी नहीं था, इधर भी जो गेहूं का समूह था वो भी एक नया अवयवी नहीं था, इसलिए द्वित्व का आश्रय वहां बना ही नहीं, वो तो अनेकों में संयोग वहां पर दिखाई देगा, अनेकों का दिखाई देगा, क्योंकि गेहूं एक अवयवी है, वो फिर एक अवयवी है गेहूं, उनके बीच के जो संयोग है वो दिखाई देंगे, पता लगेंगे, लेकिन द्वित्व समान आश्रय ऐसा संयोग वहां नहीं माना जाएगा। यदि ये परमाणु का संयोग ही है, अवयवी नहीं है, ये दोनों चीजें, तो हमारे को ये संयोग कैसा दिखाई देना चाहिए? जैसे बालू के या परमाणुओं के दो ढेर को मिलाया गया है, ऐसा दिखाई देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। ये तो चलो अलग अलग है, मान लो ऐसा ही डस्टर एक और होता बिल्कुल, ठीक है, तो तब भी तो हमें पता लगता है कि ये दो का दो चीजें एक जैसी मिली हैं। तो सिद्धांत कह रहा है संयुक्त इमे, ये दो चीजें संयुक्त हैं। इति च द्वित्व समानाश्रय प्राप्ति ग्रहणम, दो के दो जो हैं इनमें समान रूप से इस संयोग का आश्रय, संयोग का आश्रय कौन है? एक को तो नहीं कह सकते हम, ये जो दो चीजें मिली हैं, दोनों हाथ मिले नमस्ते करते समय, ये जो संयोग दिखाई दे रहा है ये एक के आश्रित तो कोई कह नहीं सकता, ये दोनों के आश्रित है और दोनों में समान रूप से आश्रित है, इन दोनों में समान रूप से आश्रित है। और अब इस प्राप्ति का ग्रहण हो रहा है, संयोग का हमें ग्रहण हुआ। अब इस पे यदि पूर्व पक्षी कहे, क्या कह सकता है पूर्व पक्षी? कि द्वौ समुदायाश्रयौ संयोगस्य इति चेत, ये जो संयोग है ये दो हैं समान आश्रय जिसके, ऐसा ये संयोग है उसकी प्राप्ति हो रही है। ये किसकी प्राप्ति हो रही है? ऐसे संयोग की जो कि दो समुदायों पर आश्रित है, एक समुदाय ये और एक समुदाय ये, अणु समुदाय ये एक अणु समुदाय ये, इन पर आश्रित ये संयोग है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे, कह ही सकता है, वो तो यही कहेगा, अवयवी को तो मानेगा नहीं। तो उससे पूछ रहे हैं कि को अयम समुदाय, ये जो आप समुदाय कह रहे हो ये समुदाय क्या है, उसकी व्याख्या तो करो, समुदाय क्या मान रहे हो? तो दो पक्ष हो सकते हैं, वो आगे बता रहे हैं, प्राप्ति ही अनेकस्य, अल्प विराम लगा लीजिए, अनेक की प्राप्ति, ये समुदाय क्या है? अनेक की प्राप्ति, उनके मत में, अभी अभी तो मान नहीं रहा है ना वो, अनेकों की प्राप्ति को ही तो वो समुदाय कहेगा, क्या कहेगा? समुदाय क्या है? अनेकों की प्राप्ति हो रही है, यही समुदाय है। तो अनेक कौन? अनेक परमाणु, और उन परमाणुओं में होने वाला संयोग, बहुत सारे परमाणु हैं, उन सबका आपस में संयोग है, तो अनेक परमाणुओं की उनके संयोग की प्राप्ति हो रही है, ये प्राप्ति ही संयोग है, नहीं ये प्राप्ति ही समुदाय है। समुदाय क्या है? तो अनेकस्य प्राप्ति, अनेक की प्राप्ति, या तो ये कहेगा वो, अथवा अनेका वा प्राप्ति एकस्य, अथवा एक की ही अनेक प्राप्तियां हो रही हैं, एक परमाणु की ही अनेक प्राप्तियां, अनेक संयोग हमें दिखाई दे रहे हैं। कैसे वो भी मैं बताता हूं, अनेकस्य समुदाय इति चेत, यदि वो कहे कि इसे ही मैं समुदाय कहता हूं। अब अनेकस्य प्राप्ति, अनेक की एक प्राप्ति जब हम कहेंगे, तो मान लीजिए बहुत सारे परमाणु हैं, उल्टे हाथ से लिख रहा हूं, टेढ़ा मेढ़ा होगा, अनेक परमाणु हैं, ये अनेक हैं, अनेक संयोग है और उनकी प्राप्ति हो रही है, ये पहला वाला पक्ष है। दूसरा क्या है? ये एक परमाणु, उसके साथ साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, तीसरा जुड़ा हुआ है, ये चारों तरफ इसके और भी हैं, चारों तरफ हैं, ऊपर नीचे हैं, सब जगह लगा लीजिए आप, जैसे बीच में एक परमाणु हो और उसके चारों और परमाणु हो। तो अब अनेका वा प्राप्ति एकस्य, एकस्य मतलब एक परमाणु की जो बीच वाला है, बीच वाला है वो एक हो गया। इस एक की अनेक प्राप्तियां दिखाई दे रही हैं, इस बीच वाले परमाणु का इस दूसरे एक परमाणु से भी संयोग है, उसी एक का इस बगल वाले से भी संयोग है, इसका और बगल वाले से संयोग है, चारों तरफ वाले परमाणुओं के साथ उसका संयोग है। एक की, एक परमाणु की अनेकों के साथ में जो संयोग है उसका नाम समुदाय है, ऐसा भी कोई कह सकता है। ये दूसरा पक्ष है। तो फिर से देखिए, पहला पक्ष है प्राप्ति ही अनेकस्य, अनेक की प्राप्ति। ये इस तरह से, तो बहुत सारे परमाणुओं के आपस में एक दूसरे से अनेक संयोग हैं, अनेक परमाणु हैं और उनमें परस्पर अनेक संयोग हैं, उसकी प्राप्ति हमें हो रही है, इसे समुदाय कहते हैं। यहां हमें संयोग पे विशेष केंद्रित रहना है, उसी को लेकर के बात कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, अनेकवा प्राप्ति एकस्य, एकस्य एक परमाणु की, उसकी अनेक प्राप्तियां, कि ये परमाणु आसपास के सब अनेक परमाणुओं से जुड़ा हुआ है और इसका नाम समुदाय है। दो तरह से कह सकते हैं। तो यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो सिद्धांती उस पर आगे कहता है, प्राप्ते है अग्रहणम प्राप्त्याश्रिताया, इस प्राप्ति का तो अग्रहण होगा। ये प्राप्ति मतलब है संयोग की प्राप्ति। यहां पर मानिए कि पूर्व पक्षी संयोग को ही समुदाय कह रहा है। समुदाय क्या है? संयोग ही समुदाय है, संयोग ही समुदाय है, इस रूप में मान करके चल रहा है। तो बोले प्राप्ते है अग्रहणम, प्राप्ति का अग्रहण है। क्यों? प्राप्ति आश्रिताया प्राप्ते है अग्रहणम, यूं अन्वय कीजिए, प्राप्ति के आश्रित प्राप्ति का अग्रहण है। अब यहां प्राप्ति की जगह पर संयोग शब्द ले लीजिए। संयोग के आश्रित संयोग का अग्रहण होता है। प्राप्ति मतलब किसकी? संयोग की। दो वस्तुएं मिलती हैं तो ये प्राप्ति होती है, एक दूसरे की पास में आ जाते हैं, परमाणु आपस में पास पास में आ गए, ये प्राप्ति होती है। हमें धन प्राप्त हुआ तो वो धन हमारे पास में आता है ना, भोजन प्राप्त हुआ, पानी प्राप्त हुआ तो हम संयोग के निकटता के अर्थ में आता है। तो यहां प्राप्ति का मतलब लीजिए संयोग। तब इस पंक्ति का अर्थ होगा प्राप्ति आश्रिताया प्राप्ते है अग्रहणम, संयोग के आश्रित संयोग का अग्रहण होता है। हमने घट को देखा तो घट की प्राप्ति हुई, हमें बोध हुआ। अब इसे ज्ञान का आश्रय कौन है? वो घड़ा, प्रमेय। यदि कोई बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, तो कोई प्रमेय भी तो होगा जिसके आश्रित वो ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान का आश्रय भी तो कोई होगा जिसका हमें ज्ञान हो रहा है, प्रमेय होना चाहिए ना। तो ऐसे ही यदि ये संयोग ही समुदाय है पूर्व पक्षी के मत में, तो ये किस पर आश्रित है? तो उसने पीछे जो संयोग समुदाय का अर्थ बताया था, समुदाय के आश्रित प्राप्ति है, यानी संयोग ही वो है। तो और वो जो समुदाय क्या बताया था, वो संयोग बताए थे उसने दो तरह से। तो संयोग के सामिप्य नहीं, उसको संयोग मान के चलिए, केवल सामिप्य नहीं, केवल सामिप्य से द्रव्य नहीं होता, सामिप्य नहीं, वो संयोग ही मान रहा है उसको। जैसे कुर्सी है, अब कुर्सी के लिए जितने पाए और सब चीजें तैयार बन के आई हैं, जुड़ी भी नहीं है, ऐसे ही रखी हुई है, अलग अलग है, उसको कुर्सी नहीं कहेंगे, सामिप्य मात्र से नहीं कहेंगे, वो जुड़ने भी चाहिए, संयोग उस तरह से कह रहे हैं यहां पर, द्रव्य के लिए, ये इकाई मानने के लिए। तो संयोग के आश्रित संयोग का कभी ज्ञान नहीं होता। मान लीजिए हाथ जुड़े हुए हैं, अब ये जो हमें संयोग का ज्ञान हुआ, इसका आश्रय क्या है? ये हाथ है दो, भिन्न चीज हुई ना। ये जो संयोग का बोध हो रहा है, ये संयोग संयोग के आश्रित नहीं है, इन द्रव्यों के आश्रित है। संयोग के आश्रित संयोग का ज्ञान नहीं होता, ये बात कह रहे हैं। पूर्व पक्षी कैसे प्रस्तुत कर रहा है कि संयोग के आश्रित ही संयोग का ज्ञान हो रहा है, और इसलिए अभी अभी हमें नहीं मानना पड़ेगा। सिद्धांत कह रहा है कि प्राप्ति का जो आश्रय है, यानी संयोग का जो आश्रय है, संयोग रूप ज्ञान का जो आश्रय है, उसके आश्रित संयोग का ज्ञान होता ही नहीं है। गुण का गुण आश्रय नहीं बनेगा कभी भी। प्राप्ति का संयोग का आश्रय, हम मान लो तिल का लड्डू देख रहे हैं, तो अब उसमें जो संयोग हमें दिखाई दे रहा है, तो संयोग में संयोग दिखाई नहीं दे रहा है, अवयवों में, कणों में, तिल में, उसमें हमें संयोग दिखाई दे रहा है ऐसा। आगे संयुक्ते इमे वस्तुनि इति नात्र द्वे प्राप्ति संयुक्ते गृह्यते। ये जो प्राप्त्याश्रिताया प्राप्तेर अग्रहणम, इसी को खोलने के लिए अगली बात कह रहे हैं कि संयुक्ते इमे वस्तुनि, ये दो वस्तुएं संयुक्त हैं, जो प्रारंभ से इन्होंने उदाहरण लिया था, ये जो दो वस्तुएं संयुक्त हैं, इति नात्र द्वे प्राप्ति संयुक्ते गृह्यते। यहां दो प्राप्ति, दो संयोग की प्राप्ति एक साथ दिखाई नहीं दे रही। यहां ये दो जो संयोग हुए, यहां दो संयोग नहीं दिखाई दे रहे, एक ही संयोग दिखाई दे रहा है। पूर्व पक्षी के मत में अगर देखा जाए तो एक संयोग इसमें, इसमें भी तो संयोग मानेगा वो, अभी अभी तो मान नहीं रहा है, एक तो मान नहीं रहा है, इसको भी अनेक मान रहा है परमाणुओं का, तो ये भी संयोग और इसको भी अनेक मान रहा है, एक मान नहीं रहा, इसमें भी संयोग। और अब ये जो मिलेंगे तो उसकी दृष्टि में क्या बोध होना चाहिए, कितने संयोग होने चाहिए उसकी दृष्टि में, अनेक। इधर भी बहुत सारे संयोग दिखने चाहिए थे उसको, लेकिन हमें कितने संयोग दिखाई दे रहे हैं, एक ही दिखाई दे रहा है। तो ये कह रहे हैं कि यहां दो संयोग तो दिखाई नहीं दे रहे, कि यहां भी संयोग है, यहां भी संयोग है, और उन दो संयोगों के मिलने से एक नया संयोग उत्पन्न हो रहा है, ऐसा तो हमें दिखाई नहीं देता है, ऐसी तो अनुभूति नहीं होती है। इसी को जो पिछली पंक्ति थी, प्राप्त्याश्रिताया प्राप्तेर अग्रणम, संयोग के आश्रित संयोग नहीं है ये दो अवयवियों के आश्रित संयोग है। तो कहा संयुक्ते इमे वस्तुनि, ये दो वस्तुएं संयुक्त हैं, इति नात्र द्वे प्राप्ति संयुक्ते गृह्यते, या दो संयोग की प्राप्ति नहीं दिखाई दे रही है, एक ही संयोग दिखाई दे रहा है, ऐसा ही हमारा व्यवहार है। इसलिए ये आप जो आपने जो कहा था कि ये तो समुदाय के आश्रित संयोग है, ये समुदाय के आश्रित संयोग नहीं है, ये समुदाय यानी अवयवी के आश्रित संयोग है। ये जो दो संयोग है ये अवयवाश्रित संयोग नहीं है, ये अवयवी आश्रित संयोग है। अब इसमें दूसरा तर्क भी हम ये देख सकते हैं, हम ये कह रहे हैं इसका पूरे का इसके साथ में संयोग है, पूरे का पूरे के साथ में संयोग है। अगर पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखा जाए कि ये परमाणुओं का संयोग है और ये भी समुदाय है, तो संयोग किन के बीच में माना जाएगा, इधर के जो परमाणु है और इधर के परमाणु है उन्हीं में संयोग माना जाएगा, बाकी में थोड़ा माना जाएगा। हमारी बुद्धि क्या बनती है, भाई इन दो लकड़ियों को जोड़ दिया, दो पाटों को जोड़ दिया और हमने ये अपना तख्त बना लिया। वो जो दो ग्रहण होता है ये ही प्रत्यक्ष हमारे को पता लगता है कि ये दो अलग अलग अवयवी हैं। अब हम उहा करके करते हैं, यदि पूर्व पक्षी की दृष्टि से ये अवयवों का समूह है, ये भी अवयवों का समूह है, तो अब जो संयोग हुआ तो किन के बीच में संयोग माना जाएगा, इधर के जो अवयव हैं उनका और इनका, उन्हीं का ही संयोग माना जाएगा। ये इस पूरे का इसके साथ संयोग होगा ये बुद्धि ही नहीं बनेगी। तो जो हम देखते हैं वो द्वित्व के आश्रित संयोग होता है। पहली पंक्ति फिर देखिए, संयुक्ते इमे इति च द्वित्व समानाश्रय प्राप्ति ग्रहणम। ये जो संयुक्त हैं दो वस्तुएं, यहां द्वित्व के समान आश्रय प्राप्ति का संयोग का ग्रहण होता है, इसको इन्होंने अपनी इस प्रक्रिया से सिद्ध किया। इससे पता लगता है कि अवयवी है। आगे समुदाय के दो अर्थ पीछे दिए थे, प्राप्ति ही अनेकस्य और अनेका वा प्राप्ति एकस्य। अब तीसरे ढंग से अगर कोई पूर्व पक्षी कहने लगे कि नहीं समुदाय का मतलब मैं ये मानूंगा, वो क्या है अगले अनुच्छेद में, अनेक समूह समुदाय इति चेत अल्पविराम। यदि वो कहे कि अनेकों का समूह समुदाय है, अनेकों का समूह, अनेकों का मिलना, अनेक परमाणुओं का समूह ही बस वो समुदाय है, सब संयोग को नहीं देख रहा है उस तरह से, अनेकों का समूह समुदाय है इति चेत अल्पविराम, तो कह रहे हैं न, ये आपका कथन ठीक नहीं है, पूर्ण विराम यहां से हटा लीजिए, पूर्ण विराम के बाद में न, न के बाद में अल्प विराम ले लीजिए, इति चेत न, क्यों, द्वित्वेन समानाधिकरणस्य ग्रहणात्, समानाधिकरण के द्वित्व से ग्रहण होने से। ये जो संयोग है समानाधिकरण ने हो रहा है, ये किसके आश्रित है, द्वित्व के आश्रित है, दो के आश्रित होता है ये, तो द्वित्वेन समानाधिकरणस्य ग्रहणात्। आगे खोल रहे हैं, पहले पूर्व पक्षी की बात बोलेंगे, ये तो वार्तिक था, तो पूर्व पक्षी अगर कहेगा, पूर्व पक्षी के मत में क्या बनेगा, द्वौ इमौ संयुक्तौ अर्थौ इति ग्रहणे सति, ये दो अर्थ संयुक्त हैं, ऐसा जिस समय हमें ज्ञान होता है, ग्रहण होता है, इति सति न अनेक समूहाश्रय संयोगो गृह्यते, यहां अनेक समूहों का आश्रय संयोग गृहित नहीं होता है। जो बात मैं अभी पहले बोल रहा था, ये दो वस्तुएं संयुक्त हैं, यहां पर अनेक भिन्न भिन्न समुदायों का संयोग ये हमें पता नहीं लगता है, ये भी अनेक, ये भी एक समुदाय हो गया, ये भी एक समुदाय हो गया, अब ये जो मिले ये समुदायों का संयोग है, ये हमें बोध नहीं होता है। तो दो विमौ संयुक्तौ इति अर्थ, संयुक्तौ अर्थौ इति ग्रहणे, जब ये हमें ग्रहण होता है, ग्रहणे सति न अनेक समूहाश्रय संयोग गृह्यते, ये जो संयोग है ये अनेक समूहों के आश्रय से है, ऐसा नहीं है यहां भी अनेक समूह हो गए, यहां भी अनेक समूह, उन अनेक समूहों का आश्रय है ये संयोग, इस नहीं, इस संयोग का आश्रय ये अनेक समूह है, ऐसा हमें बोध नहीं होता है, एक का ही बोध होता है, द्वित्व आश्रय ही रहता है। आगे न च द्वयोर अणवोर ग्रहणम अस्ति, और यदि कोई कहे कि नहीं दो का भी संयोग हो सकता है, ये तो ऐसे उदाहरण थे जहां अनेक अवयव मिलकर के एक बना था, बोले जो सबसे मूल तत्व है, निरवयव है, जो जिसके और कण नहीं होते, जिसके और टुकड़े नहीं होते, वो जो परमाणु है उनमें जो संयोग होगा वो, उसमें तो आप ये समुदाय देख करके नहीं कर सकते, वो तो प्रधान रूप में माना जाएगा। तो बोले इस सिद्धांत ही कहता है, न च द्वयोर अणवोर ग्रहणम अस्ति, दो अणुओं का ग्रहण तो हमें प्राप्त ही नहीं होता है, उपलब्ध नहीं होता है, ये मना कर रहे हैं कि दो परमाणुओं का जो संयोग है इसका ग्रहण हम करते ही नहीं, कर ही नहीं सकते, उसका खंडन कर रहा है यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो। तो दो परमाणुओं के बीच का जो संयोग है वो हमें पता नहीं लगेगा, गृहित नहीं होगा हमें। तस्मात इसलिए महति द्वित्व आश्रय भूते द्रव्य संयोगस्य स्थानम, संयोग का स्थान, संयोग का आश्रय क्या है, तो महति को बाद में लेंगे, द्वित्व आश्रय भूते महति द्रव्य, द्वित्व का, द्वित्व है द्वित्व के आश्रय रूप जो महत द्रव्य है, यानी जब हमने ये कहा दो द्वित्व, इस द्वित्व का आश्रय कौन है, दो महत द्रव्य, ये भी महत परिमाण है, ये भी महत्व परिमाण है, जब हम कह रहे हैं द्वित्व है, इस द्वित्व के आश्रय भूत ये संयोग है, तो द्वित्व का आश्रय कौन होगा, दो महान द्रव्य, हमें जब जब भी ये पता लगेगा तो वो महत द्रव्य ही होगा, महत परिमाण ही होगा, अणु परिमाण नहीं होगा। तो तस्मात महति द्वित्व आश्रय भूते द्रव्य संयोगस्य स्थानम, संयोग का स्थान तो दो महत द्रव्य हैं, और आपने दो महत द्रव्य मान लिए, इसका मतलब है दो अवयवी मान लिया, तो अवयवी की सिद्धि हो जाएगी। अब ये जो संयोग को के आधार पर सिद्धांति ने सिद्ध किया कि ये अवयवी है, अब पूर्व पक्षी उस संयोग पर ही प्रश्न उठा रहे हैं, ये संयोग नाम का कोई अलग गुण होता ही नहीं है, क्या संयोग संयोग लगा रखा है आपने, संयोग किसे कहते हैं, वो बताएगा, बोले कोई चीज चलते हुए आ रही है, यहां आके प्रतिघात हो गया, रुक गई, बस यही तो संयोग है, संयोग कोई अलग से गुण थोड़ा है, दो हाथ थे यूं चलते चलते आए और प्रतिघात हो गया, तो संयोग अलग कोई चीज ही नहीं है, स्किन की जो गति थी उसका प्रतिघात हो गया, रुक गए, बस यही तो, इस कोई संयोग कोई अलग गुण थोड़ा है। जिस आधार पर सिद्धांती अवयवी को सिद्ध कर रहा था उस आधार संयोग को ही उसने हिलाने का प्रयास किया, अब सिद्धांती को सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं संयोग भी एक अलग से गुण होता है, तब उसकी पहले वाली बात सिद्ध मानी जाएगी, वो चर्चा अब यहां पर चल रही है। ये अभी तक का आपको हो गया स्पष्ट, चलते रहे ऐसे ही है? चलो इसको प्रभाव को पूरा करते हैं अभी, नहीं तो आज ये पूरा नहीं होने वाला है। आगे आपको पूछने का अवसर रहेगा जब आप और दो दिन और देख लेंगे, फिर आगे जब मिलेंगे। तो पूर्व पक्षी कह रहा है प्रत्यासत्ति, पूर्व पक्षी की बात को वैसे सिद्धांती कह रहा है इति चेत करके, लेकिन बात पूर्व पक्षी की है, प्रत्यासत्ति ही संयोग मतलब प्रत्यासत्ति को ही, तो प्रत्यासत्ति मतलब पास पास आना, प्रत्यासत्ति निकट आना, और प्रत्यासत्ति क्या है, प्रतिघातावसाना, प्रतिघात से जिसका अवसान हो जाता है, प्रतिघात हुआ इस रूप में, प्रतिघातावसाना प्रत्यासत्ति, ऐसी प्रत्यासत्ति प्रतिघात पर जिसकी अवसान यानी उस तरह से प्राप्ति है, वैसे तो ये उसकी समाप्ति है तो प्राप्ति हो गई है, इसे ही संयोग कहते हैं। न अर्थांतरम, संयोग कोई अलग से चीज नहीं है, न अर्थांतरम इति चेत, ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांती कह रहा है न, न के बाद अल्प विराम लगा लीजिए, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? अर्थांतर हेतुत्वात् संयोगस्य, संयोग के अर्थांतर यानी भिन्न वस्तु की उत्पत्ति में, अर्थांतर यानी अर्थांतर उत्पत्तो, अर्थांतर की उत्पत्ति में संयोग के कारण देखे जाने से, संयोग से भिन्न भिन्न वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं, ये देखा जाने से संयोग भी एक अर्थांतर है। यदि संयोग है ही नहीं अपने आप में तो वो दूसरे अर्थांतर को, दूसरी वस्तु को कैसे उत्पन्न कर सकता है? तो अर्थांतर हेतुत्वात् संयोगस्य, संयोग के अन्य वस्तुओं की उत्पत्ति में कारण होने से। अब तंतुओं का संयोग होगा तभी तो वस्त्र बनेगा, तो संयोग अर्थांतर यानी वस्त्र की उत्पत्ति में कारण है, इससे पता लगता है कि नहीं संयोग भी है, संयोग भी अर्थांतर है, संयोग भी एक गुण है। अब उसके लिए वो उदाहरण दे रहे हैं, शब्द रूपादि स्पंदानाम हेतु संयोगो, अल्पविराम, संयोग शब्द का, रूपादि का और स्पंदों का हेतु होता है। शब्द का मतलब शब्द की उत्पत्ति संयोग से होती है, भेरी दंड संयोग है और भी जो है संयोग है, संयोग से शब्द की उत्पत्ति होती है, तो संयोग अर्थांतर की उत्पत्ति में हेतु है। अर्थांतर कौन हुआ यहां? शब्द, शब्द की उत्पत्ति में संयोग कारण है, एक बात। फिर कहा रूपादि, रूप के की उत्पत्ति में भी संयोग कारण है, जैसे कि पट, कपड़ा इस रूप की प्राप्ति के में, पट की प्राप्ति में, रूप की प्राप्ति में संयोग कारण है। घड़ा, ये जो घड़े का रूप हमें पता लग रहा है इसमें संयोग कारण है। कौन सा कारण है ये अलग बात है, उपादान कारण नहीं, वो असंभवी कारण माना जाता है पारिभाषिक दृष्टि से, लेकिन कारण तो है। और स्पंदानाम, स्पंद को ये इस तरह ले रहे हैं कि वृक्ष में स्पंदन हो रहा है, पत्ते हिल रहे हैं, तो वो वायु के संयोग से होते हैं, वायु का संयोग हुआ, या तो हम हाथ आदि लगाएंगे तो भी पत्ते में हिलना चलन होगा, तो किसी न किसी संयोग से उसमें गति होती है। जब भी दूसरी वस्तु में गति होती है उसमें संयोग साथ में काम करता है। एक गेंद को हमने मारा दूसरी गेंद के ऊपर, वो आगे सरक गई, जैसे बिलियर्ड आदि में होता है, खेलते हैं, कैरम में होता है, एक वस्तु को मारा तो दूसरी पे जाके लगी और उसमें गति हुई। तो स्पंद यानी क्रिया जहां जहां होती है और दूसरे से वहां पर क्रिया उत्पन्न होती है, वहां भी संयोग मिलेगा। एक से दूसरे में जब जब क्रिया उत्पन्न होती है वहां बिना संयोग के नहीं होगी, जब तक पहले वाली वस्तु दूसरी वस्तु से संयुक्त नहीं होगी तब तक अगले में गति नहीं आएगी। तो ये संयोग भी स्पंद का कारण है। तो ये संयोग अर्थांतर की उत्पत्ति में, इसमें शब्द बता दिया, रूपादि बता दिए और कर्म बता दिया, इनकी उत्पत्ति में चूंकि संयोग कारण है इसलिए संयोग स्वयं अपने आप में एक अर्थांतर है, आप संयोग के अस्तित्व को मना नहीं कर सकते। आगे, न च द्रव्ययोर गुणांतरोप जननम अंतरेण शब्दे रूपादिशु स्पंदे च कारणत्वं गृह्यते, अल्पविराम। और अगर कोई ये माने कि संयोग है ही नहीं तो बोले संयोग के अतिरिक्त तो कोई दूसरा गुणांतर नहीं है जिससे ये उत्पन्न हो रहे हैं, संयोग से ये उत्पन्न हो रहे हैं ये सिद्धांति ने कहा। अगर कोई कहे कि नहीं संयोग नहीं है तो बोले कोई दूसरा कारण बताओ जिससे ये उत्पन्न हो रहे हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है इन इन स्थितियों में। विभाग से भी शब्द उत्पन्न होता है वो प्रसंग अलग लीजिए, जहां संयोग से शब्द उत्पन्न हो रहा है वहां कोई कहे कि संयोग कारण नहीं है तो बोले फिर दूसरा कारण बताओ आप, दूसरा कोई ना कोई कारण आपको बताना पड़ेगा। कपड़े का रूप हमें दिखाई दे रहा है वो कह नहीं संयोग इसमें कारण नहीं है तो बोले आपको दूसरा कारण बताना पड़ेगा, वो दूसरा कोई कारण है नहीं। उसी बात को पंक्ति में कहा, न च द्रव्ययो हो, द्रव्यों में षष्ठी विभक्ति द्विवचन, गुणांतरोप जननम अंतरेण, दूसरे गुण के, गुणांतर के उपजन यानी उत्पत्ति के बिना, स्थिति के बिना शब्द में रूपादियों में स्पंदे च कारणत्वम गृह्यते, न च को न को यहां लेके कारणत्वम न गृह्यते, कारणत्व दिखाई नहीं देता है। अल्प विराम तस्मात गुणांतरम, इसलिए शब्द संयोग गुणांतर है। आगे अब जो आगे आ रहा है ये वार्तिक है, प्रत्यय विशेष अर्थांतरम तत्प्रतिषेध होगा, ये वार्तिक में या तो अलग लिखा है या तो कोष्ठक में ले लीजिए, वार्तिक लिख लीजिए। प्रत्यय विशेष अर्थांतरम, प्रत्यय यानी ज्ञान का जो विषय है वो अर्थांतर होता है, ज्ञान और जिसका ज्ञान होता है तो वो ज्ञान से भिन्न होता है, अर्थांतर होता है। इसका ज्ञान हुआ, उसका ज्ञान हुआ, उसका ज्ञान हुआ, इसका मतलब है वहां अर्थांतर है। अलग अलग व्यक्तियों का ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब है अलग अलग व्यक्ति हैं वहां पर, अर्थांतर है। तो संयोग का भी ज्ञान होता है, एक नया हेतु दे रहे हैं कि संयोग होता है। तो प्रत्यय विशेष अर्थांतरम, प्रत्यय का विषय, ज्ञान का विषय अर्थांतर, ये संयोग होता है। तत्प्रतिषेध होगा अथवा उस संयोग का प्रतिषेध भी ज्ञान का विषय बनता है। प्रत्यक्ष आदि से हम भाव को भी जानते हैं और अभाव को भी जानते हैं, गाय का होना ना होना, तो गाय के होने का विषय कौन है? गाय। गाय का होना, ये जो बुद्धि ज्ञान उत्पन्न हुआ, इसका विषय कौन बनेगा? प्रमेय, गाय। और उसका ना होना भी एक ज्ञान का विषय बन सकता है कि यहां गाय नहीं है, दोनों तरह से। तो संयोग पे भी घटा करके बताएंगे। इसके लिए उदाहरण दिया, कुंडली गुरु अकुंडलश छात्र इति, गुरु कैसा है? कुंडली, कुंडल वाला, कुंडल होता है ना, कुंडल पहनते हैं, कुंडल वाला गुरु आजकल नहीं मिलते हैं, कम मिलते हैं अपने यहां, दूसरी जगह मिलते हैं कुंडल वाले। कुंडल कौन पहनता है? कुंडल कौन पहनता है? जो संपन्न होगा वही तो पहनेगा कुंडल, हर कोई तो नहीं पहनेगा। और विद्यार्थी तो भिक्षुक होता है, उसके पास तो होता नहीं है, इसलिए अकुंडल छात्र, छात्र बिना कुंडल वाले, वही स्थिति होगी वहां। तो ये गुरु कुंडल वाला है, इस कुंडल वाले का क्या मतलब है? कुंडल इससे संयुक्त है, संयोग है, कुंडल का इससे संयोग है, यही तो अर्थबोध होता है। ये अर्थबोध होता है तो वहां कोई विषय भी होना चाहिए ना। और अकुंडलश छात्र इति, छात्र के साथ कुंडल का संयोग नहीं है, कान में उसने पहन नहीं रखे, तो इसके अभाव का भी ज्ञान हो रहा है दोनों तरह से। इसको कह रहे हैं संयोग बुद्धेश्च, संयोग ज्ञान का, यदि अर्थांतरम न विषय, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं यदि अर्थांतर विषय न हो। अर्थांतर कौन है यहां पर? संयोग। संयोग रूप जो अर्थांतर है यदि वो इस बुद्धि का विषय न हो, संयोग बुद्धेश्च, संयोग हमें ज्ञान हो रहा है लेकिन संयोग है नहीं वहां पर, तो यदि अर्थांतरम न विषय, अर्थांतर विषय नहीं है तो अर्थांतर प्रतिषेधस्तर ही विषय, अर्थांतर का प्रतिषेध होगा वहां पर, कुछ ना कुछ तो होगा। और यदि प्रतिषेध है वहां पर, आप कह रहे हो कि यहां पर संयोग नहीं है, इस रूप में आप कह रहे हो, जो संयोग का बोध हो रहा है वास्तव में वहां संयोग नहीं है पूर्व पक्षी की दृष्टि से, क्योंकि वो संयोग को अर्थांतर मान ही नहीं रहा है। सिद्धांती तो संयोग में संयोग का ज्ञान मान रहा है, पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? संयोग नहीं है वहां पर लेकिन संयोग का जो ज्ञान हो रहा है, तो यदि संयोग का ज्ञान हो रहा है और वहां संयोग नहीं है तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो पूछ रहे हैं तत्र प्रतिषिध्यमान वचनम, जो प्रतिषिध्यमान है, जिसका आप निषेध कर रहे हो संयोग का, उसका कथन तो करो कि वो क्या चीज है। आप यूं कह रहे हो कि यहां संयोग नहीं है तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा संयोग क्या चीज है। हम कहें यहां गाय नहीं है, इसका मतलब है हम कोई गाय है तभी तो कह रहे हैं कि यहां गाय नहीं है। आप ये मान रहे हो कि वहां संयोग तो है नहीं और संयोग का ज्ञान हो रहा है, इस संयोग का हम प्रतिषेध कर रहे हैं कि यहां संयोग नहीं है, तो जो इसका प्रतिषेध है, जिसका आप अभाव बता रहे हो, उसका कथन करो वो क्या चीज है जिसका आप अभाव कर बता रहे हो, तो क्या होगा? वो संयोगी तो होगा, उसका संयोग मानना पड़ेगा। तो तत्व प्रतिषिध्य मान वचनम, ये वार्तिक है। संयुक्ते द्रव्य इति यद अर्थांतरम अन्यत्र दृष्टम, अल्प विराम, संयुक्ते द्रव्य, दो वस्तुएं जहां संयुक्त हुई है उस स्थिति में, यद अर्थांतरम अन्यत्र दृष्टम, जो अर्थांतर संयोग अन्यत्र दृष्टम जहां आपने कहीं देखा, वह इह प्रतिषिध्यते, वो आपके द्वारा यहां निषेध किया जा रहा है, तद वक्तव्यम उसको कहना चाहिए। जब हम यूं कहें कि यहां गाय नहीं है तो इसका मतलब है हमने कहीं गाय को देखा है। गाय अर्थांतरम अन्यत्र दृष्टम, कहीं ना कहीं हमने गाय को देखा है, तभी तो कह रहे हैं कि यहां पर गाय नहीं है। जिस चीज का हम निषेध करेंगे कि ये यहां नहीं है, इसका मतलब है उस गुण को, उस द्रव्य को, क्रिया को हमने कहीं और देखा है। ठीक है, हम यूं कहेंगे कि ये फल मीठा नहीं है, ये आम या अनार मीठा नहीं है, इसका मतलब मीठा कहीं तो देखा है हमने, ज्ञान है कहीं अन्यत्र उसका अस्तित्व है, तभी तो कह रहे हैं कि यहां पर मीठा नहीं है। तो जब आप ये कह रहे हो कि यहां संयोग नहीं है, अर्थांतर को मान नहीं रहा है पूर्व पक्षी, तो ये आपने कहीं अन्यत्र जो देखा होगा, जिसका आप यहां पर निषेध कर रहे हो कि ये संयोग नहीं है, वो क्या है वो बताओ। वो क्या बताएगा संयोग से अतिरिक्त? और अगर नहीं बताता है तो उसका प्रतिषेध नहीं हो सकता है, कि यूं कह ही नहीं सकता कि यहां संयोग नहीं है, या है ही नहीं कोई वस्तु, तो उसका निषेध भी आप कैसे कर सकते हो? जो वस्तु है ही नहीं उसके लिए हम यूं कहें कि ये यहां नहीं है, ऐसा थोड़ा ना होता है कभी भी। जो वस्तु होती है, देखी भी है, उसका ही अभाव कथन किया जाता है। तो तद वक्तव्यम आपको वो बोलना पड़ेगा, लेकिन आप बोल नहीं सकते। तो द्वयोर महतो आश्रितस्य ग्रहणात् न ग्रहणात् न अणवाश्रय इति। तो ये द्वयोः दो का महतो आश्रितस्य, महत परिमाण के आश्रय जो दो हैं उनका ग्रहण होने से न अणवाश्रय, ये अणु के आश्रित तो हो नहीं सकता, परमाणु के आश्रित ये जो मूल है उसके आश्रित नहीं हो सकता, और महत में ही होगा। अणुआश्रित मतलब पूर्व पक्षी जैसा अणुओं का समूह मात्र कह रहा था, उसके आश्रित ये संयोग नहीं है, तो इससे अव्यवी सिद्ध होता है संयोग से। और इसमें स्पंदन भी आ गया, पीछे जो बात चली थी शब्द रूपादि स्पंदानाम, तो पीछे जो हमने यहां से शुरू किया था उसमें 182 पर पहले अनुच्छेद के अंत में परिमाण संयोग स्पंद, स्पंद का भी आ गया। स्पंद का यहां से शुरू मानेंगे हम, जो प्रत्यासत्ति वाला है यहां से हम स्पंद वाला मानेंगे। तो तीन के उत्तर हो गए, तीन की चर्चा कर ली, अब जाति विशेष बचाए उसको देखिए 186 के नीचे वाले अनुच्छेद से। जाति विशेषस्य प्रत्यानुवृत्ति लिंगस्य अप्रत्याख्यानम्। जाति विशेष का, जाति विशेष गौ अश्व मनुष्य आदि, प्रत्यानुवृत्ति लिंगस्य, जिस ज्ञान की अनुवृत्ति ही लक्षण है। बार बार हम देखते हैं किसी जाति को हम जाति क्यों कहते हैं, यदि एक में ही देखेंगे तो उसको जाति उस रूप में नहीं बोलते, अनेकों में एकत्व जब हम देखते हैं, यहां भी देखा, यहां भी देखा, यहां भी देखा, तो हमें एक जाति पता लग जाती है। तो जाति विशेषस्य प्रत्यानुवृत्ति लिंगस्य, प्रत्यय की अनुवृत्ति ही जिसका लिंग है, ऐसी जो ये जाति विशेष है उसका अप्रत्याख्यान, उसका आप खंडन नहीं कर सकते। जाति विशेष को तो आपको मानना होगा, पूर्व पक्षी को कह रहा है सिद्धांति। प्रत्याख्यान हुआ, और यदि आप प्रत्याख्यान करते हो, ये अभ्युपगम से बोल रहा है, यदि आप प्रत्याख्यान करते हो तो प्रत्यय व्यवस्था अनुपपत्ति, ये जो ज्ञान होता है, ये गाय है, ये अश्व है, इसकी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अगर आप जाति विशेष नहीं मानते हो तो ज्ञान की व्यवस्था संसार में नहीं कर पाएंगे आप। आगे इसी को खोल रहे हैं, व्यधिकरणस्य अनभिव्यक्ते अधिकरण वचनम। व्यधिकरण का मतलब है यहां पर अनधिकरण, अधिकरण का ना होना। व्यधिकरणस्य अनभिव्यक्ते है, उसकी अनभिव्यक्ति होने से अधिकरण वचनम, आपको अधिकरण का कथन करना चाहिए। ये जो जाति विशेष है, ये बोध हो रहा है हमें बार बार, जिसके बिना हमारा काम भी नहीं चल सकता, उसका अधिकरण कौन है, उसका अधिकरण कौन है? हम तो एक कहेंगे, एक गाय में भी गोत्र जाती है, दूसरे में भी गोत्र जाती है। जो एक गाय है उसमें गोत्र जाति परिपूर्ण है ना अपने आप में, या अधूरी है? परिपूर्ण है, व्यक्ति में परिपूर्ण है, दूसरी जगह भी परिपूर्ण है, वो परिपूर्ण ही मानी जाती है। तो उसका जाति विशेष का आश्रय वो व्यक्ति है। और यदि आप मानो कि इसका अधिकरण कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो एक अभी तो मान नहीं रहा है, तो अनधिकरण, व्यधिकरणस्य यानी अनधिकरणस्य अनभिव्यक्ते है फिर उसकी अभिव्यक्ति भी नहीं होगी। तो अधिकरण वचनम, आपको अधिकरण का कथन करना चाहिए। इसका अधिकरण क्या है आपकी दृष्टि में, इस जाति विशेष का जो व्यवहार हो रहा है इसका अधिकरण क्या है, पूर्व पक्षी को पूछा। और अगर पूर्व पक्षी ये कहे अणुसमवस्थानम विषय इति चेत, ये जो जाति विशेष का ज्ञान हो रहा है इसका विषय कौन है, प्रमेय कौन है, अणुओं का समवस्थान, अणुओं का एक साथ रहना, यही तो कहेगा पूर्व पक्षी। अणुओं का समूह है ये ही जाति विशेष का आश्रय है या विषय है, प्रमेय है। अगर ऐसा वो कहे तो उसको कह रहे हैं प्राप्ता प्राप्त सामर्थ्य वचनम, ये जो अणुओं का संयोग है वो आपने सबको प्राप्त किया था, जाना था या नहीं जाना था। अब एक गाय को देख करके पूर्व पक्षी कहे कि इसमें गोत्व है और वो आश्रय किसको बोल रहा है, अणुओं को, तो वो जो अणु है वो उसको प्राप्त है या अप्राप्त है, प्राप्त मतलब ज्ञात, ज्ञात है या अज्ञात है, ज्ञात है सारे, सामने वाले ही तो ज्ञात है उसको, उसके मत में ज्ञात का मतलब उसको सामने जो जो जिस तरफ खड़ा है गाय के उसी तरफ के तो हैं। तो आपने जाति विशेष का आश्रय परमाणुओं को बताया, अब वो जो परमाणु हैं वो ज्ञात और अज्ञात दोनों तरह के हैं आपके मत में। अब इसके आधार पे आक्षेप करेगा पूर्व सिद्धांती, लेकिन बता रहा है पहले कि आप सबको प्राप्त नहीं कर रहे हो परमाणुओं को, आपके सामने जो है आप उसी को प्राप्त कर रहे हो, बाकी तो अप्राप्त है आपके लिए। तो ये प्राप्ता प्राप्त, प्राप्ता प्राप्त सामर्थ्य वचनम, प्राप्त और अप्राप्त है उससे, प्राप्त और अप्राप्त से एक जाति विशेष का ज्ञान होता है, इस सामर्थ्य का आपको कथन करना पड़ेगा अगर आपके पक्ष में जाति का ज्ञान हो रहा है। तो जाति के ज्ञान का वो निषेध कर नहीं सकता। अब क्या क्या स्थिति बनती है, तो आप प्राप्त मानते हो या अप्राप्त मानते हो आपको उसकी सिद्धि करनी होगी। तो किम अप्राप्त अणुसमवस्थाने तदाश्रयो जाति विशेषो गृह्यते, दो पक्ष बनेंगे उसमें, एक को कह रहे हैं कि किम अप्राप्त, यानी कुछ जो प्राप्त नहीं हो रहे उनके अणुसमवस्थाने, अणुओं का जो समूह है उसमें तदाश्रय उसके आश्रित जाति विशेष का ग्रहण होता है, अथवा प्राप्त इति, अथवा सबको प्राप्त करके होता है, आप बताइए आपको क्या कहना है। तो अब सिद्धांती दोनों पक्षों का खंडन कर रहा है, अप्राप्ते ग्रहणम इति चेत, यदि पूर्व पक्षी कहे कि कुछ अवयवों का अप्राप्त को अप्राप्त होते हुए भी हमें जाति का ग्रहण हो जाता है, यदि ऐसा कहे तो व्यवहितस्य अणुसमवस्थानस्य अपि उपलब्धि प्रसंगः, तब तो जो व्यवहित अणुसमवस्थान है, व्यवहित अणुसमूह है, उसकी भी उपलब्धि का प्रसंग आने लगेगा। क्यों कि अगर आप ये मान रहे हो जो अप्राप्त है उससे भी जाति विशेष गोत्व का ज्ञान हो रहा है, तो जिसको आप अप्राप्त कह रहे हो उसको भी प्राप्त ही मान लो ना आप, फिर तो कोई चीज अप्राप्त ही नहीं हुई हमारे लिए, जो पीछे हैं परमाणु वो भी अप्राप्त नहीं हुए, वो भी प्राप्त होने लगेंगे। जब बिना प्राप्त के भी आप प्राप्ति मान रहे हो तो परमाणु जो पीछे वाले हैं उनको भी अप्राप्त होते हुए प्राप्त मानना पड़ेगा आपको, उनको आप अप्राप्त भी क्यों कहोगे, ये एक दोष आएगा। आगे ते व्यवहिते अणुसमवस्थाने तदाश्रयो जाति विशेषो गृह्येता, ते का मतलब है तव, तव मते, तेरे मत में, व्यवहिते अणुसमवस्थाने जो छिपे हुए पीछे वाले अणु हैं उनके समूह में तदाश्रयो जाति विशेषो गृह्येते, उससे भी जाति विशेष का ग्रहण हो रहा है आपके मत में, तो सामने वाले से तो ठीक है कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो व्यवहित हैं अप्राप्त हैं उनसे भी जाति का ग्रहण हो रहा है ये आपको मानना पड़ेगा, यदि आप प्राप्त से ही जाति ग्रहण मानते हो तो। अप्राप्त में ठीक है, यदि आप अप्राप्त से ग्रहण मानते हो तो उन अप्राप्त से भी जाति का ग्रहण हो रहा है ये मानना पड़ेगा आपको। प्राप्त ग्रहणम इति चेत, यदि आप कहते हो कि वो प्राप्त से है तो मध्य पर भागयो हो अप्राप्तौ अनभिव्यक्ति, आप यदि कहते हो कि जो प्राप्त हो रहा है सामने है उसी से ही जाति का ग्रहण हो जाता है, सामने वाले से ही जाति का ग्रहण हो जाता है, यदि ऐसा कहो तो जो उस प्राणी का गाय का मध्य का भाग है और पर भाग यानी पीछे का भाग है जो हमारे को हमारे से विपरीत दिशा में है, उन दोनों के अप्राप्त अप्राप्ति होने पर अनभिव्यक्ति ही, फिर तो जाति विशेष की अनभिव्यक्ति होनी चाहिए। यदि पूर्व पक्षी कहे कि प्राप्त से ही जाति का ग्रहण होता है, तो बोले आपको सारे परमाणु तो प्राप्त नहीं है, मध्य के और पीछे के तो प्राप्त नहीं है, तो फिर तो जाति की अप्राप्ति माननी पड़ेगी आपको, जाति की अनभिव्यक्ति होगी। आगे यावत प्राप्तम भवती तावती अभिव्यक्ति इति चेत, यदि वो यूं कहे कि जितना भी प्राप्त हो रहा है यानी आगे आगे वाला, उसी से तावती उतनी से ही अभिव्यक्ति हो जाएगी, जाति विशेष की अभिव्यक्ति हो जाएगी कि ये गाय है, अगर ऐसा आप कहते हो तो। इति चेत तावतो अधिकरणत्वम अणुसमवस्थानस्य, तो आपके मत में ये होगा कि तावतः उतने का अणुसमवस्थानस्य अधिकरणत्वम, उतने अणुसमुदाय का अधिकरणत्व मानना पड़ेगा आपको, कि जाति का अधिकरण कौन होगा फिर, सामने वाले जो दिखाई दे रहे हैं वो ही उसके अधिकरण आपको मानने पड़ेंगे, जो जो उपलब्ध परमाणु है बस उसी को जाति का अधिकरण मानना पड़ेगा आपको, पीछे वालों को नहीं, केवल आगे वालों को। इसी पे और आगे कह रहे हैं, यावती प्राप्ते जाति विशेषो गृह्यते, जितने प्राप्त होने पर, यावती सप्तमी का है, यावती प्राप्ते जाति विशेषो गृह्यते तावत अस्य अधिकरणम इति प्राप्तम भवती, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जितने से हमने जाति का ज्ञान किया वो ही जाति का अधिकरण है। और ऐसा होने पे क्या दोष आएगा, तत्र एक समुदाय प्रतीयमाने अर्थभेदः, तो वहां पर वो जो एक समुदाय है जितना हमने देखा है उतने समुदाय में प्रतीयमान अर्थ अलग होगा, इधर से गाय को देख रहे हैं वो गाय अलग है, और उधर से जाकर के जब गाय को देखेंगे तो वो एक अलग गाय विशेष का बोध हुआ, जाति विशेष का, इधर एक अलग जाति विशेष का बोध हुआ और दूसरी तरफ से अलग जाति विशेष का बोध हुआ, तो कितनी आपको दो मानने पड़ेंगे, ये एक और विपरीत बात हो जाए, कई हो जाएंगे जितने भी होंगे। हाँ, इसलिए इन्होंने कहा अर्थ भेद है, यानी अनेक जाति या अनेक व्यक्ति आपको मानने का दोष आएगा, एक गोत्व ये है, एक गोत्व वो है, एक गोत्व ये है, ये दोष आएगा। एवं च सती यो अयम अणु समुदायो वृक्ष इति, और ऐसा होने पर ये जो पीछे कहा है ना तत्रैक समुदाय प्रतीयमाने अर्थ भेद, ये वार्तिक है, इसको खोल रहे हैं। एवं च सती यो अणु समुदायो वृक्ष इति प्रतीयते, ऐसा होने पर ये जो वृक्ष समुदाय, वृक्ष इति जो हमने प्रारंभ से चर्चा की थी, वृक्ष इति पूर्व पक्षी ने यही उठाया था, ये जो ज्ञान है तत्र बहु वृक्षत्वम प्रतीयता, वहां तो बहुत सारे वृक्ष आपको प्रतीत होने चाहिए, चारों तरफ से चार बार या पांच बार जितने देखोगे उतने वृक्ष होने चाहिए, क्योंकि सामने से जिन परमाणुओं को देखा वहां एक वृक्ष है, बगल से देखा वहां जिनको प्रत्यक्ष किया वहां एक वृक्ष है, तो अनेक वृक्षों का बोध होना चाहिए, लेकिन हम पूरी चारों ओर घूम जाते हैं तो भी हमें क्या बोध होता है, एक ही है। यत्र तत्र, तत्र की जगह यत्र ही कर लीजिए, यत्र यत्र ही अणु समुदाय से भागे वृक्षत्वम गृह्यते, इसी को खोल रहे हैं, जहां जहां भी अणु समुदाय के भाग में वृक्षत्व गृहित होता है, सहसा वृक्ष वहां वहां एक एक वृक्षत मानना पड़ेगा, जहां जहां हमें जाति दिखाई देते हैं वहां वहां एक व्यक्ति भी मानते हैं, जहां जहां जाति, यहां मनुष्य जाति दिख रही है, यहां दिख रही है, यहां दिख रही है, तो जहां जहां जाति दिख रही है वहां वहां एक व्यक्ति भी मानते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहां भी, चूंकि यहां भी वृक्षत्व दिख रहा है, उधर भी वृक्षत्व दिख रहा है, अनेक वृक्षत्व है, तो अनेक व्यक्ति भी मानने पड़ेंगे आपको। तस्मात् समुदित अणु समवस्थानस्य अर्थांतरस्य जाति विशेषस्य अभिव्यक्ति विषयत्वात् अव्यवी अर्थांतर भूता इति, इसलिए अभी सबसे अंत में निष्कर्ष कह रहे हैं, समुदित समवस्थानस्य अर्थांतरस्य, ये जो समुदित यानी एकत्रित किए गए समवस्थान का जो अर्थांतर है, अर्थांतर मतलब अव्यवी, अवयवों से भिन्न जो अव्यवी है, यह अर्थांतर अव्यवी है, उसका जाति विशेष अभिव्यक्ति विषयत्वात्, उस अव्यवी के अर्थांतर के, उस अव्यवी के जाति विशेष की अभिव्यक्ति का विषय होने से, जाति विशेष की अभिव्यक्ति का आश्रय कौन है, अव्यवी, अवयव नहीं है, अवयव मानेंगे तो अनेक ज्ञान का दोष आएगा, अव्यवी है और वो अव्यवी एक ही है, वो अव्यवी जाति विशेष की अभिव्यक्ति का विषय होने से अव्यवी अर्थांतर भूतः, अव्यवी अवयवों से भिन्न एक अर्थ है, द्रव्यांतर है, अर्थांतर है, इन्होंने सिद्ध किया। ठीक है, तो दो तीन चार मिनट है, आप में से कोई पूछना चाहता हो तो पूछिए जी। ओम आचार्य जी, यहाँ अव्यवी पक्ष में सिद्धांती ने जब परमाणु या अणु को अवयव मानेंगे या अव्यवी, वहाँ परमाणु को जी अव्यवी मानते हैं, वहाँ पर भी परमाणु को भी अव्यवी, क्योंकि वहाँ तो एक ही है, अवयव भी एक ही है और वो एक ही में एक का ग्रहण होता है। प्रसंग विवाद कहाँ होता है, जहाँ अनेक हो, अनेक परमाणु और वहाँ फिर एक को मान रहा हो, एक में एक का ज्ञान, एक परमाणु में एक का ज्ञान, ये तो दोनों पक्ष मानते हैं, वहां विवाद नहीं है। विवाद कहाँ है, जब अनेक हो जाते हैं वहां विवाद है। और ये अवयव को जब बोलते हैं अवयव पक्षी, जो पूर्व पक्षी, तो ये क्यों परमाणु में जाके घटा रहे हैं, अन्य स्थान में यदि चार पांच अणु को मिलकर वो उसको भी एक अवयव क्यों नहीं मान सकता? वो मान नहीं सकता, वो तो वृक्ष और वन वाली बात हो जाएगी। अगर वो यूं कहे कि ये वन है, वन का मतलब अनेक वृक्षों का संयोग, और एक वृक्ष को एक अवयव मान ले, तो उसके मत में तो एक वृक्ष भी अवयव नहीं बनेगा, नहीं बन सकता ना। अगर वो यूं कहता है कि वृक्ष एक अवयव है, इसका मतलब है उसने एक वृक्ष अवयवी को मान लिया है। ये बात आई समझ में? यदि पूर्व पक्षी कहता है कि ये वन है, लाखों करोड़ों जितने भी वृक्ष हैं, एक एक वन है, और ये वन वास्तव में कुछ होता नहीं है, एक नया अवयवी उत्पन्न नहीं हुआ है, वहां सिद्धांत भी मानता है कि कोई अवयवी नहीं बनाए, वो गौण प्रयोग है वहां पर, लेकिन उसको कहते हुए पूर्व पक्षी वन का एक अवयव किसको कह रहा है? अवयवों का समूह कह रहा है ना वन को, तो अवयव किसे कह रहा है? एक वृक्ष को, यानी वृक्ष में एकत्व देख रहा है। अब ये जो एक वृक्ष में एकत्व देख रहा है, वो एकत्व में एकत्व देख रहा है या अनेकत्व में एकत्व देख रहा है? नहीं, अभी बोलते समय तो वो एक में एक देख रहा है, तभी तो बोल रहा है उसको एक अवयव। अब ये इसके सिद्धांत के विपरीत जा रहे हैं। उसको सिद्धांती ने कहा भी था कि आप इसको एक कह ही नहीं सकते आपके सिद्धांत में, तो वो तो अणुप्रचय मात्र है, और यदि आप उसको एक मानते हो तो आप अवयवी को मान लिया आपने। ठीक है, अब मान लो वृक्ष पे आए, अब वृक्ष भी क्या है, चलो अनेक अवयवों का समूह है, उसके अवयव गिनाओ, कोई क्या पत्ते, डाली, तना, जड़, पुष्प, फल, सारे हमने कह दिए ये हैं। तो जब ये कथन करेगा तो तना, ये जब बोला एक अवयव, इसको क्या देख रहा है, ये एक देख रहा है, तो वहां कोई अवयवी देख रहा है ना, तना एक अवयवी हो गया, फिर फल एक अवयवी हो गया इत्यादि, तो वो कह नहीं सकता। तो ऐसे ही पीछे पीछे जाते जाइए, तने को भी कहेंगे तो उसकी छाल है और अंदर का कठोर भाग है, अब छाल को अलग देख रहा है, कठोर भाग को अलग देख रहा है, इसका मतलब है फिर वहां दो देख रहा है, एकत्व देख रहा है, वो देख नहीं सकता, देखना नहीं चाहिए, तो अंत में कहां पहुंचेगा, वो परमाणु पर ही पहुंचेगा। तो जो आप पूछ रहे हो कि वो क्या देख रहा है, परमाणु के स्तर पर ही, उसके सिद्धांत के अनुसार तो परमाणु पर ही उसको जाना पड़ेगा, और बीच में बोलेगा तो सिद्धांती खंडित करेगा, अब ये एकत्व देख किस चीज में रहे हो, वो अपने ही सिद्धांत के विपरीत बात को लेते हुए अपनी बात को सिद्ध करना चाह रहा है, सिद्धांत विरुद्ध है उसके, खंडित, वो कह ही नहीं सकता, उसको कहेगा तो सिद्धांत खंडित हो रहा है, भाई अवयवी को मान लिया आपने, यहां पर एक को माना मतलब अवयवी को, इसलिए उसको अंत में परमाणु तक जाना पड़ता है। कुछ ओम आचार्य जी, संयोग से तो कोई अलग चीज उत्पन्न होते है, होती है ना, और नहीं भी होते है ना कहीं, संयोग से नहीं भी होती है, संयोग संयोग विशेष से होती है, संयोग विशेष से होती है। ठीक है, आपका उदाहरण तो कि मान लो धागे इकट्ठे कर दिए या मिट्टी इकट्ठी कर दी, इकट्ठी करने मात्र से घड़ा थोड़ा ना बनता है, संयोग विशेष, उसको कहते हैं व्यूहन विशेष, एक विशेष प्रकार का व्यूहन होता है, जैसे युद्ध में चक्र व्यूह आदि होते हैं ना व्यूहन, विशेष प्रकार के व्यूहन से वो चीज बनती है, विशेष परिस्थितियां चाहिए, कारण भी चाहिए, पानी भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, उनका निषेध नहीं है। अब इसके लिए कपड़ा बुनने के लिए यंत्र भी चाहिए, वो सब चाहिए, उसका निषेध नहीं है, मनुष्य भी चाहिए, लेकिन ये बना है तो संयोग अवश्य है। अब आप फिर वो उल्टी व्याप्ति देख रहे हो उस तरह से, यहां कहा जा रहा है जब जब कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है तब तब संयोग अवश्य होगा। अब आप कह रहे हो कि जहां जहां संयोग होता है वहां वहां भी द्रव्य उत्पन्न होता है क्या? तो ये तो वक्ता ने कहा नहीं है। जहां जहां कार्य द्रव्य है वहां वहां संयोग, वहां वहां संयोग भी मिलेगा। बिना संयोग के कार्य द्रव्य नहीं बनेगा, बिना अग्नि के धुआं नहीं आएगा। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि मिलेगी, लेकिन जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं मिले ये आवश्यक नहीं है। इसलिए आपका प्रश्न उठ रहा है कि जहां जहां संयोग होता है क्या वहां वहां भी वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसको धुएं वाले में उसमें घटा के देख लीजिए, नहीं तो यूं ही लगता है ये तो कुछ गलत कह रहे हैं। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो यहां अग्नि है और धुआं नहीं है। ठीक है, ऐसे जो खंडन होता है ना बिल्कुल इसी तरह, पिछली बार भी जो आपने पूछा था वो ऐसा ही था। उसमें हमारे को व्याप्ति यानी साध्य धर्म और साधन धर्म उस पर केंद्रित रह करके कि वक्ता ने किसको साधन धर्म बनाया और किसको साध्य धर्म बनाया, वैसा ही हमें ग्रहण करना है। पलट के लेंगे तो सामने वाला बोल देगा अगर जानता है तो कि ये तो आपने पलट दिया, मैंने तो ऐसा कहा नहीं था। हाँ, मैं अगर समव्याप्ति बताता, दो तरफा व्याप्ति बताता तब आप कह सकते थे, लेकिन दो तरफा तो बता ही नहीं। ठीक है, प्रणाम। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शिव। आप फोन करते हैं जब जैसा आप कहिए, मतलब आप